To program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Były francuski żołnierz zatrzymany w Normandii planował zamach, bo nie mógł wyjechać, by walczyć w szeregach dżihadystów. Włoskie służby kolejny dzień uratowały na Morzu Śródziemnym 3000 migrantów. Parada Schumana na pamiątkę idei Zjednoczonej Europy przeszła ulicami Warszawy. Zatrzymany wczoraj islamski radykał przyznał, że planował zamach we Francji. Informuje o tym Agence France-Presse, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa. Były żołnierz został zatrzymany przez francuskie służby w pobliżu bazy lotniczej pod Evreux w Normandii. Podczas przesłuchania zeznał, że chciał dokonać zamachu, bo nie udało mu się przedostać do Syrii, gdzie chciał walczyć w szeregach tzw. państwa islamskiego. 34-latek przeszedł na islam i opuścił armię w 2013 roku. Od 3 lat był pod obserwacją służb. W bazie w Evreux jest m.in. Airbus 330 używany przez prezydenta Francji. Jest tam także jednostka wywiadowcza. Od zamachów z listopada 2015 roku we Francji obowiązuje stan wyjątkowy. Jutro odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Do pilnowania bezpieczeństwa zmobilizowano 50 tysięcy funkcjonariuszy policji, żandarmerii oraz żołnierzy. Na wyniki francuskich wyborów czekają inwestorzy. Według ostatnich przed dzisiejszą ciszą wyborczą sondaży Emmanuel Macron może liczyć na 61% głosów, Marine Le Pen na 39%. Po wyborze François Hollande'a paryska giełda zyskała ponad 1,5%. Dziś inwestorzy zastanawiają się, jaki wynik przyniosą zbliżające się wybory. Zdaniem ekonomisty biura maklerskiego XTB, Przemysława Kwietnia, stawiają na Emmanuela Macrona ze względu na jego proeuropejskie poglądy. Taki kandydat, który mówi, pchnijmy sprawy do przodu, a nie tylko zachowajmy status quo, jest z punktu widzenia rynków finansowych dobrze postrzegany. Ewentualna wygrana Marine Le Pen, według ekonomisty Banku Millennium Grzegorza Maliszewskiego, byłaby rozczarowaniem dla inwestorów. Euro powinno gwałtownie stracić na wartości. Powinny się osłabić akcje i spaść indeksy na europejskich giełdach, przede wszystkim we Francji. Słabsze euro, ale także złoty to z jednej strony droższe towary z importu, ale z drugiej większa konkurencyjność polskich produktów za granicą. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Około 3000 migrantów uratowano dziś na Morzu Śródziemnym. Podobną liczbę uchodźców włoskie służby zabrały z dryfujących łodzi i pontonów także wczoraj. Włoska Straż Przybrzeżna koordynowała dziś ponad 20 morskich operacji. Uratowani migranci pochodzą głównie z Libii. Od początku roku do Włoch przybyło ponad 40 tysięcy uchodźców. Pod hasłem "Chcemy Europy" ulicami Warszawy przeszła parada Schumana. Jej uczestnicy trzymali flagi Unii Europejskiej i żółto-niebieskie balony. Naszemu reporterowi mówili o największych ich zdaniem zaletach bycia w Unii. Wolność przemieszczania się, podejmowania pracy tam, gdzie się chce i przede wszystkim poznawania innych nacji. My możemy porozumiewać się z innymi krajami i wszyscy nawzajem sobie w Unii Europejskiej pomagamy. Przyjechaliśmy z uczniami z gimnazjum numer 1 z Chorzowa i z Zespołu Szkół Budowlanych z Chorzowa. Jesteśmy już drugi raz na paradzie Schumana. A jesteśmy po to, żeby uczcić Unię Europejską i wspólnotę państw europejskich. Ta wielokulturowość, która jest krytykowana teraz, tak, no, ale wydaje mi się, że właśnie to jak gdyby zmusza, chociażby do nauki tych języków obcych, do zaznajomienia się innymi kulturami. W tym roku paradę Schumana zorganizowano przed Dniem Europy obchodzonym 9 maja. Tego dnia w 1950 roku Robert Schuman ogłosił plan integracji Starego Kontynentu. Grupa szwedzkich naukowców zaniepokojona skutkami palenia elektronicznych papierosów. Jak twierdzą, nawet niewielka liczba wdechów pary może przyczynić się do uszkodzenia naczyń krwionośnych, a to może grozić zawałem czy udarem. Kardiolog Magnus Lundbeck wraz z grupą naukowców Instytutu Karolinska w Sztokholmie oraz Uniwersytetu w Umeå badali reakcję grupy zdrowych osób palących papierosy elektroniczne. Zauważyli, że zaledwie po 10 wdechach z tych papierosów pojawiają się symptomy uszkodzeń naczyniowych, takie jak w przypadku palenia normalnego papierosa. Naukowcy postanowili dodatkowo sprawdzić elastyczność naczyń krwionośnych. W tym celu u badanych osób zwiększono dawkę do 30 wdechów pary z elektronicznego papierosa. Naczynia krwionośne badanych osób stały się mniej elastyczne, a zwiększona sztywność naczyń krwionośnych oznacza zwiększenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu. Wyniki badań są niepokojące, biorąc pod uwagę, że palacz takich papierosów wdycha parę od 250 do 300 razy dziennie. Przemysław Gałiński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Monika Słukowska. Lechia Gdańsk ma wreszcie długo, bo od października wyczekiwaną wyjazdową wygraną w Ekstraklasie w Krakowie pokonała Wisłę 1-0. Gospodarze spotkanie kończyli w dziesiątkę, a obie drużyny mecz zakończyły bez trenerów. Trener Lechii Piotr Nowak zasłabł po kwadransie meczu i udał się do szatni. Zastępował go asystent. Trener Białej Gwiazdy Kiko Ramirez został natomiast w końcówce odesłany na trybuny przez sędziego za zbyt krewkie okazywanie niezadowolenia. Lechia zajmuje teraz drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy i ma punkt straty do prowadzącej Jagiellonii. Wcześniej odbyły się dziś dwa spotkania w grupie spadkowej. Piłkarze Górnika Łęczna przegrali w Lublinie z Wisłą Płock 2-3. Napastnik Górnika Bartosz Śpiączka był rozżalony po tym spotkaniu. Strzelamy 1-0, potem co sędzia po raz kolejny tu przyjeżdża, nie ma co patrzeć na sędziów, bo to też my gramy na boisku, ale takie błędy są popełnione, to jest nieprawdopodobne. Karnego nie było, tracimy na 1-1, potem strata znowu na 2-1, to są znowu te nasze takie głupie błędy. Potem już w drugiej połowie musieliśmy ruszyć, czyli na 3, no i już całą drużyną myśmy atakowali. Mieliśmy tę sytuację, może dzisiaj zabrakło szczęścia. W drugim spotkaniu w grupie spadkowej Piast Gliwice 2-0 wygrał ze Śląskiem Wrocław. W Niemczech wygrywały i Bayern, i Borussia Dortmund, i Leipzig. Nie strzelał Robert Lewandowski, strzelił za to Aubameyang i zrównał się z naszym napastnikiem w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców Bundesligi. Beniaminek z Lipska zapewnił sobie natomiast dziś udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W Anglii Swansea bezlitośnie wykorzystało wpadkę Hali po pokonaniu Evertonu 1-0, opuściło strefę spadkową, a w niej znalazła się z kolei ekipa z Kamilem Grosickim. Wygrał dziś imponująco Manchester City 5-0 z Crystal Palace. W Hiszpanii zdecydowane zwycięstwa Barcelony i Realu Madryt. Królewscy w mniej gwiazdorskim niż zwykle składzie pokonali Granadę 4-0, a Barcelona wygrała z Villarrealem 4-1. We Włoszech Juventus rzutem na taśmę i golem Higuaina w ostatnich minutach uratował remis z Torino 1-1. Napoli natomiast pokonało 3-1 Cagliari. A skoro jesteśmy we Włoszech, Andre Greipel wygrał na Sardynii po finiszu z peletonu drugi etap Giro d'Italia. Niemiec objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej tej jubileuszowej setnej edycji wyścigu. Niezwykły wyczyn Anity Włodarczyk, nasza mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, wygrała meeting w Dausze z wynikiem 79 metrów i 73 centymetry. Jeszcze nigdy Polka nie zaczęła sezonu od tak dobrego rezultatu. To na razie najlepszy wynik w tym roku na świecie. Dzięki dzisiejszemu rzutowi do Włodarczyk należy już 10 najlepszych rezultatów wszechczasów. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran jadący Fordem Fiestą R5 zajęli drugie miejsce w rajdzie Wysp Kanaryjskich, czyli w drugiej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy. Zwyciężył Rosjanin Aleksiej Łukianiuk. Przypominam, że Kajetanowicz broni mistrzowskiego tytułu. Niedziela z pogodą w kratkę, na zmianę chmury i słońce i w całym kraju przelotny deszcz. Na termometrach w Trójmieście 9 stopni, w Poznaniu 11, we Wrocławiu 15, w Lublinie 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Ale wiesz, że cię przeczołgam? Tylko tego oczekuję. Pierwsza majowa premiera. Wasza Wysokość. Anna Wakuniak. Jest nieżywy mężczyzna i jestem ja. Żywa, ale też jakby martwa. Reżyseria Julia Mark. To w tę niedzielę po 21:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i za siedmioma lasami, były sobie firmy płytowe, które bardzo dbały o to, aby mieć stałe kontrakty z najlepszymi jazzmenami tego świata. Mieli oni nie tylko dobrze się sprzedawać, ale również i pełnić honory domu. Tak więc na przykład Columbia szczyciła się Milesem Davisem. Impuls hołubił Johna Coltrane'a. Riverside, Cannonballa Adderleya, a Blue Note mógł wystawić cały kwintet Milesa Davisa, tylko bez samego Davisa. No, za to z Freddie Hubbardem. Oczywiście, jeśli ma się taki zestaw, to firma chce się tym od czasu do czasu pochwalić. W związku z tym bywało, że organizowano takie specjalne nagrania, które wędrowały pod hasłem All Stars. Sam tytuł mówi wszystko. Same gwiazdy, jeśli były one oczywiście na podorędziu. No ale gwiazda gwieździe nierówna. Ludzie miewają czasem bardzo różne upodobania, bardzo różne style muzyczne i niekoniecznie jedno z drugim musi pasować. A tutaj wychodziło, że mamy coś w rodzaju przymusowego zrzeszenia i proszę przygotować wspaniały koncert. Gawieć oczywiście rzucała się na te płyty, no bo jeśli mamy tyle gwiazd w jednym zespole, to musi być bomba. Nie mamy tego przecież na co dzień. No ale widzicie, to jest właśnie tak. Czy ludzie się dopasują, czy nie? Wszystko trzeba jakoś dopasować. Nie można zrobić jajecznicy z czekoladą, choć jedno dobre, a drugie też dobre. Nie można sobie wyobrazić tortu ze śledziem. No i tak też bywało z tymi muzykami. Wystarczy, że znalazł się wśród nich jakiś jeden, który odstawał wyraźnie wszystkim i był on w stanie zdemolować akcję całej pozostałej czwórce, chociaż w gruncie rzeczy nie był wcale mniej wart niż reszta. Był swego czasu jednak i z drugiej strony taki pan nazwiskiem Hans Gerdberg, który organizował comiesięczne koncerty typu warsztatowego, to znaczy spraszał różnych muzyków, dawał im tydzień czasu na próby i na koniec musiał się odbyć koncert wszystkich razem, a pan Gerdberg dbał o to, aby byli to muzycy, którzy wybitnie do siebie nie pasują, z różnych epok, reprezentujący różne style. I właściwie jego ideą było zaczekać na ten gorący dzień, kiedy muzycy po paru próbach przyjdą do niego i powiedzą: w tym składzie nic się zrobić nie da. To się jednak nigdy nie zdarzyło. Zawsze ci muzycy coś tam na koniec razem zagrali, aczkolwiek trudno powiedzieć, czy były to rzeczywiście produkcje najwyższych lotów. Jednak wróćmy do spraw muzycznych i do tych bardzo szczególnych płyt. W 1958 roku firma Contemporary postanowiła nagrać płytę pod hasłem Contemporary Leaders, czyli już nie tylko gwiazdy, to byli sami liderzy, z których każdy miał na koncie swoje różne autorskie przedsięwzięcia. Znaleźli się tam Shelly Mann na perkusji, Leroy Vinegar na basie, Hampton Hawes przy fortepianie, Barney Kessel gitara. Wszyscy czterej to luminarze epoki West Coastu, którzy nawiasem mówiąc znali się i do siebie pasowali, ale ten ostatni był zupełnie przeciwstawny. Sonny Rollins, saksofon tenor. No i co z tego wyszło? Otóż wyszła bardzo porządna płyta. Tylko porządna, bo w zasadzie należało oczekiwać, że będzie to wulkan i gejzer w jednej osobie, czy raczej należy powiedzieć w jednym kraterze. Alone Together grali Contemporary Jazz Leaders, czyli Shelly Mann, perkusja, Leroy Vinegar, bass, Hampton Hawes, fortepian, Barney Kessel, gitara i Sonny Rollins, saksofon tenor. I pewnie nie jeden z was by tu zapytał, czego ja się właściwie czepiam. Przecież muzyka po byku, słucha się tego przyjemnie i w ogóle o co chodzi? Otóż o co chodzi? Za chwilę się przekonamy, na co stać gwiazdy, jeśli dobiorą się wedle swoich upodobań. Lat temu kilkanaście, później no nawet nie kilkanaście, więcej, bo to było pod koniec lat 70. tenże Sonny Rollins trafił do zespołu Milestone, do firmy, która zorganizowała nie tylko nagrania, ale i całą koncertową trasę zespołu pod hasłem Milestone Jazz Stars. Widać jednak, nie dysponowała firma perkusistą zasługującym na miano gwiazdy, więc trzeba go było dobrać z zupełnie innej grupki. I w związku z powyższym konferansjer na początku koncertu przedstawiał zespół zgodnie z ideą. Najpierw gwiazdy: Ron Carter, kontrabas, Sonny Rollins, saksofon tenor, McCoy Tyner, fortepian i ich przyjaciel Al Foster. Ladies and gentlemen, Ron Carter, Sonny Rollins, McCoy Tyner and their good friend Al Foster. Ladies and gentlemen, the Milestone Jazz Stars. Milestone All Stars. Sonny Rollins, saksofon tenor, to była jego kompozycja z Cutting Edge. McCoy Tyner, fortepian, Ron Carter, bass i ich dobry przyjaciel, perkusista Al Foster. A trzeba było wykazać się cierpliwością, poczekać ze dwa latka i wtedy Foster z całą pewnością mógłby się pełnoprawnie wśród gwiazd znaleźć. No, ale teraz proponuję Państwu jeszcze jedno przymusowe zrzeszenie, ale trochę innego typu. Paul Winners. Tym razem chodzi o zwycięzców rozmaitych ankiet w swojej kategorii instrumentalnej, jeśli firma nimi dysponuje. No to już nie w kij dmuchał. Proszę pomyśleć, w każdym wypadku musi to być muzyk najlepszy na świecie w swoim instrumencie. I o tego rodzaju produkcję pokusiła się w roku 60. firma Capitol. Świetna płyta, nawiasem mówiąc, zawsze mi się podobała, podoba mi się w dalszym ciągu, lubię jej słychać, ale mam jednak takie malutkie wątpliwości, czy grający tutaj na saksofonie altowym Julian Cannonball Adderley troszeczkę jednak nie ustępuje temu Adderleyowi, który gra w kwintecie Adderleya. Czy Wes Montgomery, gitarzysta, nie jest troszkę mniej szalony niż ten Montgomery z trio Wesa Montgomery'ego? I wreszcie trzeci, basista Ray Brown, brzmi chyba ciut mniej potężnie niż to robi ten Ray Brown z tria Oscara Petersona. A pozostałych muzyków trzeba było jednak dobrać już luzem i w związku z tym na okładce zostali też wymienieni troszkę mniejszym druczkiem. Ten jeden to Victor Feldman, biegający od fortepianu do wibrafonu, ten drugi to perkusista Louis Hayes. Thank you. Standard Franka Lessera Never Will I Marry. Grali Pool Winners, czyli zwycięzcy ankiet, Ray Brown na basie, Wes Montgomery gitara, Julian Cannonball Adderley saksofon alt, który w roli pozostałych akompaniatorów ściągnął już ze swego zespołu Wiktora Feldmana, grającego na wibrafonie i fortepianie. Proszę zwrócić uwagę, tu nie ma żadnych zabiegów technicznych. Muzyk musiał rzeczywiście ten dystans między instrumentami pokonywać w czasie nagrania i wreszcie na perkusji kompozycji Louis Hayes. A teraz chciałbym Państwu przypomnieć zespół typu All Stars, ale będzie to cały Big Band. Nawiasem mówiąc, niedawno przeze mnie przypominany GRP All Stars Big Band. Z porozumieniem nie było tu problemu, ponieważ firma GRP rzeczywiście skupiała muzyków, którzy pochłonięci byli tą samą ideą. Nie była to muzyka wyważająca jakieś nowe drzwi, szukająca granic postępu i tak dalej, ale przede wszystkim apelująca do szerokiej publiczności. No i jeden w drugiego byli to nieprawdopodobni wirtuozi. W tej chwili będziemy mieli na przykład pojedynek czterech trębaczy, a są to Arturo Sandoval, którego rozpoznacie po stratosferycznych dźwiękach, dalej Randy Brecker, Chuck Findlay i Byron Stripling. No i pal licho wszystkie idee i ambicje. Zagrajcie mi z takim jajem, chłopaki, i już was kocham. GRP All Stars, Big Band i czterej trębacze: Arturo Sandoval, Randy Brecker, Chuck Findlay i Byron Stripling. Cherokee. No i na koniec mam dla państwa jeszcze jeden zespół, który już nie jest przymusowym zrzeszeniem, ponieważ laureat jest tylko jeden. Ale tu obowiązuje zupełnie inna zasada. Płyta nosi tytuł Award Winner, zdobywca nagrody, któremu pozwolono już wedle własnego uznania dobrać sobie wszystkich muzycznych partnerów. Nie doczytałem się, co prawda, jaka to była nagroda, ani w jakiej wysokości, ale to nie ma większego znaczenia, bo chodzi o Stana Getza, który w tymże właśnie roku wygrał wszystkie znaczące ankiety Downbeatu, Metronomu i Playboya, czyli był niekwestionowanym królem saksofonu tenoru. A dobrał sobie na to nagranie następujących partnerów, którzy towarzyszyli mu najczęściej w jego okresie West Coastowej kariery. A więc Lou Levy na fortepianie, Leroy Vinegar bass i Stan Levy perkusja. A ja już pośpiesznie żegnam się z państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Thank you. Trzeci Polskiego Radia.